إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حقيقة كنا نحمد الله سبحانه وتعالى وفضل ذاتنا وإحسان ناك وجود ذاتنا والكرم كتقساني كتك مسكته وليوكو كتك نوهيلي لابو هنغوة na ndugu zetu waislamu wengi wao wakiwa ni wanafunzi wa chuo cha Bugando kadhalika na wengineo katika wale wanaopenda khairi katika semina hii mimi nimepewa mada ya tafsiri ya suratu al-hujurat na bila shaka tafsiri ya Qur'an al-Azim ni miongoni mwa ilmu zenye manfaa na zenye hadhi na utukufu wa hali ya juu kwa sababu ni ilmu ambayo inawasaidia kufikia lengo ambalo amelitaja Allah subhanahu wa ta'ala la yeye kuishusha Qur'an akasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab kitabu tumekiteremsha kwako wewe kikiwa na baraka ili wazizingatie aya zake liyadabbaru ayatihi lengo wazizingatie aya zake na wakumbuke na wawaidhike wale watakaokuwa na akili timamu kwa hiyo ilmu ya tafsiri ya Qur'an ni ilmu ya wasila elimu ya njia kuelekea katika makusudio na malengo bila shaka ilmu ambayo huwafikisha watu kunako kuzingatia na kutadabbar na kutafakar juu ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni ilmu jalil na ndio maana wakasema baadhi ya ahlul ilmi na huegemezwa kauli hii kwa al-imam al-imam al-tabari رحمة الله تعالى عليه وما نسمع إني لأعجب ممن قرأ القرآن حكيك ميمين نمستعجاب يلي أنا يسوم قرآن إلهالي حفهام تفسيرياك نمستعجاب أنا يسوم قرآن ولم يعلم تأويله على فكاوى حجو تأويل تفسير يا قرآن كيف يلتذ بقراءته ذيب يتفتلذ كتفكسو مشاكة قرآن نهيها فهام haelewi maana ya yale ambayo anayasoma vipi mtu huyo atapata ladha katika kisomo chake cha kusoma Qur'an kwa hiyo ilmu hii ni ilmu ambayo ina sharaf ina hadhi, ina utukufu. Na wanasema wa sharafu ilmi, sharafu ma'lum. Sharafu ya ilmu hupatikana kwa kile kinachosomwa. Sisi tunayasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi bila shaka ilmu hii inayotupelekea tuyaseme maneno ya Allah na kuyasoma, ilmu hii ina sharaf, kwa sababu hakuna maneno yaliyokuwa matakatifu zaidi ya maneno ya Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, wa man asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi haditha. Baada ya utangulizi huo mfupi, sura hii suratul hujurat ni suratun madaniya, ni sura iliyoshushwa Madina. Inashushwa sura hii katika mwaka wa 9 hijiria. Idadi ya aya zake ina aya 18. Ina aya sura hii aya 18. Na mpangilio wake katika mushaf ni sura ya 49. Imeshuka sura hii baada ya kushuka kwa suratul mujadila. Suratul hujurat imeshuka baada ya suratul mujadila au suratul mujadala. Katika sura hii namba safu, katika sura hii al-hujurat ndani yake kuna adabun, kuna adab Allah subhanahu wa ta'ala amewafunza adab waja wake waumini, masahaba na wengineo, katika vipi wawe juu ya kutaamaliana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kumheshimu na kuwa na ihtiram na kumtukuza na kumuadhimisha, kama alivyosema al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir katika tafsiri yake, هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين. سوره هي آداب ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaadabisha waja wake waumini, fima yuamiluna bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, katika yale ambayo watakuwa wanataamaliana kwayo na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, min at-tawqir wal-ihtiram wat-tabjil wal-i'zam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آيات هذه ndizo ambazo tutaanza nazo katika darasa letu hili la leo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, katika yale wanaoyataja wanaozuoni wa tafsir ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kwamba amesema Abdullah, ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, elewa kwamba imma khairun tu'maru bihi au sharrun tunha anhu. Ukisikia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuita kwa wito wa iman, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, fahamu kwamba imma huja khairi ambayo taamrishwa baada ya ayyuhalladhina amanu, au huja shari ambayo utakuwa umekatazwa nayo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, unasema ulama Allah subhanahu wa ta'ala kutuita kwa wasfu wa amanu, wale ambao mmeamini. Dalla dhalika ala anna iltizam ma khutiba bihi min muqtadayat al-iman wa anna mukhalafatahu naqsun fi al-iman. Elewa pia Allah alipotuita kwa wasfu wa imani, kwa yale ambayo atatutajia huko mbele, ima amri au katazo, fahamu kwamba yale atakayotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo yatakuja baada ya amanu, elewa kwamba hayo yana mafungamano makubwa na imani, na kwamba yanatakikana ili itimie imani ya mtu, na kwamba ukienda kinyume nayo hayo yatakayotajwa baada ya alladhina amanu, fahamu kwamba imani yako itakuwa na mapungufu, sababu Allah hakukuita kwa sifa hii ya imani isipokuwa kwa kulichunga hili. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, msilitangulize la yeyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, msilitangulize la yeyote baina ya Allah na mtume wake. Kwa maana msimtangulie Allah wala msimtangulie mtume wake sallallahu alayhi wa sallama kwa kauli au kwa fiili, kwa maana kwa neno au kwa tendo, sababu Allah amekataza kutanguliwa yeye katika sharia, kadhalika kutanguliwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hii sharia. Na mfano wa hili ambalo limekuja katika sunna ni hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, msitangulie kuifunga Ramadhan kwa saumu ya siku moja kabla yake au siku mbili kabla yake. Msitangulie nyinyi kuifunga Ramadhan bi saumi yawmin wala bi yawmaini, kwa kutangulia kufunga siku moja wala kutangulia kufunga siku mbili. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye atatangulia kufunga siku moja kabla ya Ramadhan au siku mbili kabla ya Ramadhan, anahesabika amemtangulia Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika amemtangulia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa kule kufunga kwake Ramadhan kabla ya kuingia katika wakati wake. Na ndio maana akasema Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma, man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Aba al-Qasim, yeyote atakayefunga ile siku ambayo ina mashaka, yaumu shak, basi huyo anahesabika ya kwamba amemuasi babake Qasim, ambaye ni bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama. Ameitaja al-Imam al-Bukhari hadithi hii mu'allaqa. Kwa hiyo miongoni mwa sura za katazo ya kwamba sisi tusimtangulie Allah wala tusimtangulie bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mtu kutangulia kufunga Ramadhan kwa siku moja kabla au siku mbili kabla. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msitangulize kauli ya yeyote mbele ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na mifano wanasema ulama ya kuonesha kumtangulia Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumtangulia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ambako kumekatazwa, ni haya mambo ya kizushi yanayofanyika kwa sampuli za kizote. Yaani kama kuna mambo ambayo yanahesabika, wale wanaoyafanya mambo hayo wamemtangulia Allah na wamemtangulia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama yako miongoni mwa mambo hayo, ni mambo ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wanasema ulama, wa hiya ashaddu taqaddumi, na kama kuna mabaya zaidi katika kumtangulia Allah, na kama kuna mabaya zaidi katika kumtangulia bwana mtume alayhi salatu wassalam, basi ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith anasema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha, mpaka mwisho anasema wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Mtume anatuambia alayhi salatu wasalam katika hii hadith, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa waongofu, na kutahadharisheni na mambo ya kuzuazua katika dini. Na akahabarisha tena bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kila bid'a ni upotevu, kila bid'a ni upotevu. Sasa huyu ambaye atakuja kuzua jambo, atakuja kuzua jambo na kuzusha akaliweka katika dini hii aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya imma awe amezua katika upande wa itikadi, au akawa amezua katika upande wa ibada, au amezua katika upande wa muamala, au amezua katika upande wa tabia na suluki na da'wa, huyu atahesabika ya kwamba amemtangulia bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuzua kwake na kuongeza kwake mambo katika sharia iliyokuwa imeshakamilika, hii ni sura ya wazi ya kwamba anatuambia kwamba hii dini haikukamilika. Yeye amekuja na jambo la kiitikadi akaliingiza katika safu za Waislamu ambalo linakiuka itikadi aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam. Huyu kamtangulia Allah, huyu kamtangulia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kivipi? Kwa sababu wewe hiyo akida uliyokuja nayo au itikadi uliyokuja nayo umeiweka mahala ambapo tayari Rasul kaweka itikadi. Mfano, sisi tunaitakidi ya kwamba Isa mwana wa Maryam hajakufa. Hii ndio itikadi yetu sisi Waislamu. Na kwamba atakuja akhiru zamani, mwisho wa ulimwengu na mwisho wa zama. Atakuja Isa ibn Maryam kwa mujibu alivyotuambia mtume wetu alayhi salatu wasalam, hakaman adla, aje ahukumu kupitia sharia ya Muhammad alayhi salatu wasalam, aje aweke uadilifu. Fayaktulu alkhinzir wa yukassiru as-salib wa yadau aljizya, atakuja kuvunja misalaba, atakuja kuwaua nguruwe, atakuja kuwalipisha wasio kuwa waislamu kodi na kutoa jizya. Sasa yule ambaye atakuja akasema kwamba Isa amekufa, huyu kamfanyia ujuaji bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu kamfanyia ujuaji Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amemtangulia Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amemtangulia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tukisema la tuqaddimu baina yadai Allah wa rasuli, inaingia maana pana kabisa katika taqaddum ambayo ni ashad, kumtangulia Allah ambako ni kubaya zaidi ni mambo ya bid'a. Bid'a kwenye akida, mfano hii sikuitakidi kwamba atakuja Isa ni jambo letu la kiitikadi. Hii ni itikadi yetu sisi Waislamu, tumeshakata shauri, hatubadilishwi na hili, kama ambavyo katika itikadi zetu Mola wetu ni mmoja. Hii ni akida yetu kwa kwenye nyoyo na nafsi zetu, hatubadiliki, hatutobadilishwa na tumekata shauri. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, hii akida yangu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hii ni itikadi yangu, naitakidi hivyo, hakuna wa kunibadilisha. Kwa hiyo akija mtu na akida isiyo kuwa hii, kamtangulia nani? Allah. Kamtangulia nani? Rasul alayhi salatu wassalam. Kadhalika mambo yote ya kiibadati ambayo hajakuja nayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, imma ibada za maneno kama vile watu kuzusha azkari na niradi ambazo hazipo katika sharia, wakawaikia watu tawassul zikawa zinasomwa kila asubuhi katika majumba yao, wako watu kila asubuhi kuna nyiradi zinasomwa ima kwenye redio, awe mwenyewe mtu anaisoma, awe anakwenda kuchukua kikosi cha madrasa kinakuja kinamsomea tawassul, ima iwe ni wasila tushafi au iwe ni kadha wa kadha wa kadha. Tunasema hawa wanaoyafanya haya wamemtangulia Allah, wamemtangulia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika matendo, bid'a katika matendo, bid'a katika matendo kama vile mathalan kubusu na kupapasa ukuta ambao ndani yake kuna makaburi, kaburi la Rasuli alayhi salatu wasalam, kaburi la Umar na kaburi la Abu Bakar Siddiq radhiallahu anil jami'. Wako watu wanakwenda pale kwenye ule ukuta, wanajipangusa, wanapangusa kisha wanajifutia kwenye nyuso zao, kwenye miili yao, au wanakwenda na sanda wanapangusa kwenye ukuta wa Kaaba, au mtu akawa anagusa kwenye ukuta sehemu isiyokuwa imetakikana. Katika Al-Kaaba kinachoguswa peke yake ni Al-Hajar Al-Aswad, jiwe jeusi. Huyo mtu akashika mathalan ruknul yamani, nguzo ya Yamani, akawa amegusa nguzo ile, huko afanya bid'a na amemtangulia Allah subhanahu wa ta'ala, amemtangulia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Haya yote hayafai. Mmoja katika watu waliopita amemfuata Imam Malik ibn Anas, anamwambia anataka nianze ihram kuhirimia ibada yangu ima ya haji au ya umra kuanzia kwenye chumba cha kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia akhsha alayka alfitna, nachelewa usikaingia katika fitna, utapata adhabu, utakiuka mafunzo. Akasema wa ayu fitnatin bi amyalin aziduha, fitna gani ambayo itatokana na maili ambazo nimezidisha? Badala mimi kwenda kuhirimia ibada yangu ya haji au ya umra sehemu ile Dhulhulaifa kule, nimeanza kuihirimia hapa kwenye chumba cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Allah anasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna, mtume ameshasema watu wa Madina wakahirimia Dhulhulaifa, wewe vipi unataka uihirimie kwenye chumba cha kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni kweli kwamba ukihirimia hapo utakuwa umetangulia zaidi. Kwa hiyo kama ni takbirat na talbia utazianzia pale, bimaana utachukua nafasi kubwa kuliko talbia ambazo ungezianzia kwenye sehemu au miqati ya Dhulhulaifa, sababu unatoka msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha unaelekea Dhulhulaifa, kisha unaelekea wapi? Makka. Lakini bado Imam Malik hakulikubali jambo lile, na akalihesabu jambo lile ni katika fitna ya kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kinyume na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na kumtangulia Allah na kumtangulia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, مستغلزه لا يوتي mbele ya Allah na la mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tunaona katika maana zake, bali kutangulia kuliko kuwa kubaya zaidi kuwa mtangulia Allah na rasul ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema ulama yeyote ambaye kwamba atafanya bid'a katika jambo, ima diwe la aqida, jambo la kiibada, tutamuuliza mtu huyo, ahadha alladhi fa'altahu kamalun fi din, hili ambalo wewe unalifanya linafidisha ukamilifu wa dini au la? Yani hayo unayofanya ni kukamilisha dini ambayo ilikuwa na mapungufu au vipi? Hapa akisema naam, akisema ndio nakamilisha dini, tutamwambia kauli yako hii kulazimisha kupatikana ndani yake kumkadhibisha Allah. Ukisema kwamba jambo lako hili linakamilisha dini, basi neno lako hilo tayari umemkadhibisha Allah aliyesema al-yawma akmaltu lakum dina. Na akisema a sio ukamilifu jambo hili, sio kwamba hili ambalo mimi nimelivumbua la kamilisha dini, tutamwambia wakati huo, basi jambo lako hilo kama halikamilishi linakuja kupunguza. Na Allah anasema madha ba'da al-haq illa ad-dalal, kuna nini tena baada ya haki ambayo imeshakamilika zaidi ya upotevu ambao kwamba watu watakuwa wao wenyewe wamekuja nao. Kwa hiyo ima iwe ni haki ambayo ishakamilika au hili ambalo wamekuja nalo iwe ni upotevu, hakuna cha tatu. Iwe ni haki au iwe ni upotevu, hakuna cha tatu katika masala haya. Kwa hiyo bid'a kwa sampuli zake zote ni upotevu, lakini bid'a kadhalika ni ataqaddum ala Allah wa ataqaddum ala rasulik, ni kumtangulia Allah kadhalika kumtangulia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kisha Allah akasema wattaqullah, na muogopeni Allah, wattaqullah na muogopeni Allah, inna Allaha samii'un alim, Hakika Allah samiun ni mwingi wa usikivu, alimun ni mwingi wa ilmu. Al-Imam Sa'di anasema rahmatullah ta'ala alayh katika aya hii, hadha mutadamminun liladab ma'a Allah ta'ala wa ma'a rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Aya hii hudhamini kupatikana kwa adabu, yani imeleta adab, watu wawe na adabu na Allah, wawe na adabu na mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wamtukuze mtume huyo na wamheshimu. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewaamrisha katika aya hii waja wake yale ambayo kwamba huwaletea imani ya kweli watakapokuwa wameyafanya katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Katika mambo gani? Katika mambo ya kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kujiepusha na makatazo yake, na wote wanatakiwa wawe wanatembea nyuma ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wanazifuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya maelezo ameyatoa katika kauli yake, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msimtangulize yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Maana yake tekelezeni amri za Allah, jiepusheni na makatazo yake, tembeeni nyuma ya maamrisho yake, mfuateni mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na mumfuate katika yote, na kwamba msimtangulie Allah subhanahu wa ta'ala wala msimtangulie bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Haya anasema al-Imam Nasir al-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi. Wattaqullah, anasema thumma amara Allah bitaqwahu umuma, kisha Allah subhanahu wa ta'ala alipowaambia na kuwafunza adabu hizi masahaba, akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala aogopewe yeye kwa ujumla, wattaqullah, na muogopeni Allah, kuweni na takwa. Taqullah, muogopeni, bi maana muwe na takwa. Wa hiya na takwa hii ambayo Allah ametutaka tuwe nayo, kama qala Talq ibn Habib, ni kama alivyosema Talq ibn Habib katika wimbo uliotangulia, an ta'mala bi ta'ati Allah. Takwa maana yake ni wewe kufanya ta'a za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lengo lako likiwa unayafanya hayo kwa nuru ya Allah, kwa maana una ilmu, ukitaraji malipo na thawabu kutoka kwake, na ujiepushe na maasi ya kumuasi Allah kwa ilmu inayotoka kwa Allah. Umeyafanya hayo unachelea adhabu za Allah, hii ndiyo takwa, an ta'mala bi ta'ati Allah binurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatan la ma'siyatan ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhsha 'iqab Allah. Ufanye taa umfanyie Allah ukiwa una ilmu nayo hiyo taa, kwamba ni taa, ndio maana nasema ala nurin min Allah, juu ya nuru itokayo kwa Allah, kwamba hufanyi tu kile ambacho kwamba akili yako kimekwambia inafaa, hiki ni kizuri, hakuna ubaya. Kwani umetukana eh? Kuna maneno ya matusi hapa? Hakuna matusi. Sasa si mambo ya dhikri tu haya, ala nuri min Allah, unamtii Allah kwa nuru itokayo kwake, kwa ilmu itokayo kwake, kwa lile ambalo kwamba unalifanya, kwamba hili limekuja katika sharia. Kadhalika tarju thawab Allah, na umeyafanya hayo lengo lako ni nini? Kwa nini watii amri hizi? Nataka thawabu. Tarju thawab Allah, nataka thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyata Allah, wa achane na ma'si ya Allah, yale ambayo kwamba ukiyafanya unaambiwa umemwasi Allah. Ala nuri min Allah, umeacha kwa ilmu itokayo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini siseme uongo? Allah amekataza kusema uongo, bwana mtume akakataza kusema uongo. Kwa nini sili riba? Riba ni haram. Kwa nini sifanye kadha? Ala nuri min Allah. Na kwa nini umeyafanya hayo? Takhsha 'iqab Allah, kwa sababu unaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo takwa, hii ndiyo takwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipowaamrisha masahaba ya kwamba wasitangulize la yeyote mbele yake, la yeyote mbele ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuambia na muogopeni Allah, fanyeni ya taa ambayo mna ilmu nayo mkitaraji thawabu za Allah, achaneni na maasi ambayo mna ilmu nayo mkitaraji nini, mkingwe na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen, hadha ta'mimun ba'da takhsis. Allah aliposema wattaqullah, hadha ta'mimun ba'da takhsis, hapa Allah amezungumza kwa ujumla baada ya kulitaja jambo maalum huko nyuma. Msitangulize kauli yoyote mbele ya kauli ya Allah na mtume wake, wala tendo la yoyote la kiibada mbele ya tendo la Allah na mtume wake katika yale yaliyokuja katika sharia. Sababu mkifanya hivyo mmekhalifu takwa. Hapa akasema wattaqullah, na muogope Allah kwa ujumla wake kwenye hayo na mengine. Ndio maana hadha ta'mimun ba'da takhsis. Kisha akasema na maana wattaqullah, na maana ya muogopeni Allah katika hii aya, ay ittakhidhu wiqayatan min adhabillah, maana yake wekeni kizuizi baina yenu na adhabu za Allah. Muogope Allah, mtu anakuambia muogope Allah, maana yake weka kizuizi usiadhibiwe. Ittakhidhu wiqaya, wekeni kizuizi, ngome, kinga, min adhabillah, kutokana na adhabu za Allah. Kisha akasema wa hadha la yatahaqqaqu illa idha qama al-insanu bi fi'li al-awamir wa tarki an-nawahi. Ndio yale yale aliyosema Talq ibn Habib. Na hili halitoweza kuhakikiwa isipokuwa pale mtu atakapokuwa amesimama katika suala la kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo, bi fi'li al-awamir taqarruban ila Allah, kwa kufanya maamrisho lengo lake liwe ni kujikurubisha kwa Allah, na kadhalika lengo lake liwe ni kupenda thawabu zake. Wa tarki an-nawahi, aachane na makatazo, khaufa min adhabillah, kwa kuchelea adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio yale yale aliyosema Talq ibn Habib, zimetofautiana tu ibara. Na hizi tatu ndizo nguzo za matendo ya kiibada ya nyoyo. Hakuna anayefanya ibada yoyote isipokuwa anataraji thawabu, anaogopa adhabu, anafanya hayo kwa mahaba kumpenda Mola wake. Tenda ukiwa unataraji thawabu, tenda ukiwa unaogopa adhabu, tenda kwa lengo la kwamba wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi wanaziita arkanul qalbiyya, nguzo za kiibada za mioyo, ambaye atakwenda ibada itakosekana moja katika haya matatu. Mfano wako masufi wanasema sisi hatumwabudu Allah kwa kutaka pepo yake, wala hatumwabudu Allah kwa kuogopa adhabu zake, sisi tumwabudu Allah kwa sababu sisi tumpenda Allah. Haya si maneno ya sawa sawa. Tumwabudu Allah yani mathalan tunaswali. Kwa nini tunaswali? Tunasali tutaraji rahma za Allah. Hili ni sawa. Tunasali tunaogopa adhabu za Allah. Hili ni sawa. Tunasali kwa sababu tunampenda Allah. Haya matatu, ar-raja wal khawf wal mahabba, minguzo za ibada za nyoyo. Ibada yako yote utakayoifanya lazima ipite humu kwenye haya matatu. Na hivi ndivyo walivyokuwa mitume na manabii wa Allah. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولكوا منبينا متومه ونكفيه كيهنديا خير ونتوومبا نكتوعبدو سيسي رغبا وكيوا نمتراجيو ونتراجي رحمه ورهبا وكيوا نخوفو ونغوف عذاب وكانوا لنا خاشعين, na kwetu walikuwa ni wanyenyekevu. Na katika sura nyingine Allah anasema ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdhura, katika sura al-Isra. hawa mnaoabudia wengine asiye kuwa Allah, wao wenyewe wanamuabudu mula wao na wanatafuta kipi cha kuwakurubisha zaidi mbele ya mula wao. Wanataraji rahma za mula wao, wanaogopa adhabu za mula wao. Sasa masufi au baadhi ya masufi wanasema sisi hatumuabudu Allah kwa kutaka pepo, wala hatumuabudu Allah kwa kuchelea moto. Tunawaambia nyinyi mmekuwa ni wakamilifu kuliko mitume na manabii wa Allah. Allah anapowataja mitume wake na manabii wa anasema wanamuabudu na wanamuomba, wanaogopa na wanamtarajia. Wanamtarajia nini? Wanatarajia rahma. Wanaogopa nini? Wanaogopa adhabu. Tumeelewana? Tayeb. Kwa hiyo takwa haitohakikiwa isipokuwa pale insan atakapokuwa anafanya al-awamir, maamrisho, na anajiepusha na an-nawahi, na makatazo, kwa kujikurubisha kwa Allah, kwa kutaka thawabu zake, kadhalika na kuchelea na kuhofia juu ya adhabu zake. Wattaqullaha, na muogopeni Allah. Kisha akasema Ibn Uthaymeen katika fakra hii, wa minan nas, wako miongoni mwa watu, man idha qila la, ambao lau kwamba ikitokea wananasihiwa na wenzi wao wakaambiwa mathalan ittaqillaha, muogope Allah, mche Allah. Allah kawaambia masahaba, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, akasema wattaqullaha. Anawaambia kina nani? Hawa hawa masahaba, sababu aya imeshuka kwao, sisi tumeingia tabaan baada ya wao. Kwa hiyo anasema wako katika watu ambao wakiambiwa ittaqillah, muogope Allah, wewe. Anasema Ibn Uthaymeen, akhadhathu al-izzatu bil-ithm, kupandwa na mori kwa madhambi, watasaada fi nafsi, kisha akajipanda juu ya nafsi yake, akajiona kwamba yeye yuko juu kiasi kwamba hawezi akaambiwa maneno hayo, akaingiwa na chuki na madhambi katika moyo, mishipa ikamsimama. Kisha akamwambia yule aliyemwambia maneno hayo, amithli yuqalu lahu ittaqillah, hivi mfano wa mtu kama mimi anaambiwa muogope Allah, mimi naomba ni muogope Allah, mimi naomba ittaqillah. Wama alima almiskin, na wala hakujua maskini huyu, anna Allah khataba man huwa ashrafu minhu, kwamba neno hili hili muogope Allah, Allah alimwambia kiumbe mtukufu kuliko yeye, alimwambia mcha Mungu zaidi kuliko yeye, na akamwambia takwa. Allah akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya ya kwanza katika suratul Ahzab, ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqin, ewe nabi muogope Allah. Kwa hiyo si vibaya Muislamu akakwambia ittaqillah, ndugu yako akwambia muogope Mola wako, hata kama wewe ni nani, kwa sababu kama wewe ni nani, kuna nani mkubwa wako ambaye ni nani? Rasuli alayhi salatu wassalam. Kadhalika kwenye sura hiyo hiyo Allah akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha, katika sura hiyo hiyo. Kwa hiyo anasema Sheikh, فكل واحد منا يستحق ان يؤمر بتقوى الله, yeyote miongoni mwetu anastahili aambiwe maneno haya ittaqillah, na wajib kwamba ukiambiwa maneno hayo ittaqillah, basi wewe uzidishe hofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na uikague nafsi yako. Zidisha hofu kwa Allah kisha ikague nafsi yako. Inna Allah samii'un 'aliim, inna Allah samii'un 'aliim, hakika Allah samii'un, ni mwingi wa usikivu. Al-Imamu Nasiru Sa'di anasema, wa qawluhu, na kauli yake Allah aliposema inna Allah samii'un, hakika Allah ni mwingi wa usikivu, ay li jami'i al-aswat, Allah ni mwingi wa kusikia sauti zote, fi jami'i al-awqat, katika nyakati zote, fi khafi'i al-mawadhi', katika sehemu za vifichoni, sehemu za mafichoni huko, wal jihad, na pande za mafichoni, kote huko kila sauti Allah subhanahu wa ta'ala anaisikia. Alimun bidhawahir, samiun alim, alimun bidhawahir, ni mwingi wa kuyajua ya dhahiri والبواطن نيال يليفتكانا والسوابق نمينج وكيجوا يليفتا واللواحق نيال الفواتا والواجبات والمستحيلات والجائزات نيال يلزمة نيال يمستحيل نيال يمقام بين يزكوا أو كتكوا يوتها الله سبحانه وتعالى أنا يجوا فموقفين الله na mumjue kwamba Allah yeye ni Samiun, ni mwingi wa usikivu. Na Samiun ni jina lake. Samii ni jina la nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya jina hili kuna nini? Kuna sifa. Sifa gani? Anasikia subhanahu wa ta'ala. Wako katika watu wanaojinasibu na Uislamu wanakataa majina ya Allah. Sema Allah yeye sio Samii. Tukisema Allah ni Samii na kiumbe naye ni Samii, tutakuwa tumemshabihisha Allah na wengine. Na Allah kakataa kwenye Qur'an, laisa kamithlihi shay. Kwa hiyo Allah sio Samii, Allah sio Basir, Allah sio kadha. Na wengine wakasema Allah hatumuondolee jina lake hili kwa kuwa mwenyewe kajiita kwenye Qur'an. Kwa hiyo tutasema Samiun bila Sam'i, Basirun bila Basar. Samiun bila Sam'i anasikia Samii, yeye jina lake ni Samii lakini hasikii. Yeye ni Basir lakini haoni. Hawa pia wapo. Lakini Ahlus Sunnah wal Jamaa wanathibitisha kwamba Samii ni jina lake, na kwenye jina hili kuna sifa ya usikivu. Lakini usikivu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala haufanani na usikivu wa chochote. Usikivu wake ni usikivu wenye ukamilifu. Usikivu wako ni usikivu wenye mapungufu. Hakiwi sawa chenye ukamilifu na kile ambacho kwamba kina mapungufu. Wenye mapungufu ni wana wa Adam. Ukamilifu ni wa nani? Ukamilifu ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano wa wazi tu kwamba Allah ni Samii, usikivu wake ni Samii mwenye usikivu, na usikivu wake una ukamilifu. Sisi tunasali salatu al-Asr hapa, kila mmoja kwenye sijida naomba chake, na wote hawa Allah anawasikia. Sisi tulikopo hapa Buhongwa, Allah ametusikia kila mmoja katika sijida na kila alichokiomba. Kadhalika waliosali Ilemela, waliosali sijui Tengerema, waliosali wapi. Kwa hiyo usikivu wake ni sawa na usikivu wako, au usikivu wa nane katika aliowaumba? Habibi, sawa vile. Kwa hiyo Allah ni Samii na ana usikivu, anasikia, na usikivu wake laisa kamithlihi shay, hakuna chochote ambacho chafanana na usikivu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo kwamba tutaona pia katika baadhi ya mapokezi. Al-Allama Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kwenye hii jumla ya mwisho tuliyosoma katika hii aya, inna Allaha Samii'un 'Aliim, hapa anatoa maelezo Sheikh Al-Uthaymeen. Anasema hadhihi aljumla, jumla hii, inna Allaha Samii'un 'Aliim, akifa Allah ni mwingi wa usikivu, mwingi wa ilmu. Anasema hadhihi aljumla, jumla hii, tahdhirun lana, kuna tahadhari kwetu sisi, an naqa'a fi ma nahana 'anhu, tusiyaingie yale yaliyotukataza. Katukataza nini kwenye hii aya? Nani anakumbuka? Allah ametukataza nini kwenye hii aya? Tusimtangulie Allah na mtume wake. Kwa hiyo anasema katika hii jumla ya mwisho hii ina mafungamano na jumla ya mwanzo. Hadhihi aljumla, kwenye jumla hii tahadhirun lana, kuna tahadhari kwetu sisi, an naqa'a fi ma nahana 'anhu, tusiyaingie yale yaliyotukataza, min at-taqaddumi bayna yaday Allahi wa rasuli, katika kumtangulia Allah na kumtangulia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, au an nukhalifa ma umira bihi, ma amara bihi min taqwa, au tukakhalifu yale aliyotuamrisha katika masala mazima ya kumcha yeye. Liko wapi hilo? Wattaqullah, wattaqullah. Kwa hiyo akasema Allah, inna Allah Samii'un 'Aliim, kwani Allah ni Samii'un 'Aliim. Vipi? Samii'un ni msikivu, lima taquluna, kwa yale mnayoyasema. Hii ni tahadhari sasa Allah anakupeni. Ameshakwambia la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul. Ameshakwambia wattaqullah, kwa maana ya fanyeni al-awamir, jiepusheni na an-nawahi. Sawa? kisha akasema inna Allah sami'un alim, yani ni msikivu kwa muyasemayo, alimun mjuzi mwingi wa kuyajua, bima taqulun mnayoyasema, wama taf'alun na mnayoyafanya. Kisha akasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, wasam'u alladhi ittasafa bihi rabbuna, na usikivu ambao anasifika nao Mola wetu. Sisi tunaitakidi kwamba Mola wetu ana usikivu, usikivu ambao au kusikia ambako anasifika nako Mola wetu azza wa jalla, yanqasimu ila qismain, kusikia huko kumegawika kwake yeye sehemu kuu mbili. Ya kwanza sam'u idrak, ni usikivu unaoitwa usikivu wa kuyadiriki mambo, kuzidiriki sauti. Wa pili sam'u ijaba, usikivu kwa maana ya kuitika na kujibu. Hii ya kwanza ambayo inaitwaje, nimesema sam'u idrak, usikivu wa kuzidiriki sauti na kuzisikia. Hii ya kwanza sam'u idrak maana yake anna Allah, ni kwamba Allah Mola wetu yasma'u kila sauti khafiya au dhahara, anasikia kila sauti iliyofichika au iliyo dhahiri. Usikivu wake umegawika sehemu kuu mbili, kuna sam'u idrak na sam'u ijaba. Sam'u idrak kwa maana ya usikivu wa kuzidiriki sauti, kwa maana Mola wetu ambaye anasema inna Allah sami'un, huyu sami'u huyu anazisikia sauti zote ambazo zimefichika na zile zilizokuwa za dhahiri. Tumeelewana vizuri hapo? Mfano katika suratul Mujadila aya ya kwanza, Allah anasema qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah inna Allah sami'un basir. Qad sami'a Allahu, kwa hakika amesikia Allah. Qawla allati tujadiluka fi zawjiha, qawli ya yule mwanamke ambaye anajadiliana na wewe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, fi zawjiha, kuhusu mume wake. Anajadiliana na wewe kuhusu habari ya mumewe, na kwa mazungumzo yenu hayo mwanamke huyo akawa anahitajia ufumbuzi juu ya mumewe. Mumewe sahaba anaitwa Aus ibn Samit. Aus ibn Samit, huyu mwanamke anaitwa Khawla radhiyallahu anhu. Watashtaki ila Allah, na akawa anashtakia jambo lake hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mume wake alifanyaje mpaka akaja pale wakawa anajadiliana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwa anataka ufumbuzi maneno ambayo Allah ameyasikia kama alivyosema qad sami'a Allah. Mume wake alimwambia, wewe kwangu mimi ni sawa sawa na mama yangu, wewe kwangu ni sawa na mgongo wa mama yangu. Anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu ni sawa na mgongo wa mama. Na wanasema ulama maneno haya yalikuwepo tangu kabla ya Uislamu, ukiyasema kama za jahiliya. Na maneno haya kama za jahiliya ukiyasema tayari ni talaka. Ukimwambia mkeo anti alayya ka dhahri ummi, zama za jahiliya hii ni talaka. Kwa hiyo akaja huyu mwanamke kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ameniambia hivi, kwa maana anakumbuka zama za jahiliya kwamba mimi sasa nina watoto, kaniambia maneno haya na nina watoto. Imekuja riwaya, amekuja riwaya kwamba amesema nina watoto, nikibaki nao jau wataishira njaa, na nikiwapeleka kwake bau watapotea kimaadili na tabia. Mfanyeje tayari ya Rasulullah? Ala ndio wakati akaleta hukumu kwamba haramu Aus ibn Samit na mwinginewe aliyesema mithili ya maneno hayo kumwambia mke wake kumlala mke wake haramu mpaka afanye kadha wa kadha katika ile kuja katika ile hali. Kwanza aache mtumwa huru, kafara yake aache mtumwa huru, hana mtumwa wa kumwacha huru afunge miezi miwili iliyoshikana. Hawezi alisha maskini 60 kutaam 60 na maskini. Na sasa huu ni usikivu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya amesikia sauti ya khawla akijadiliana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, na Allah yuko wapi? Yuko juu ya mbingu saba, min fawqi sab'i samawati. Mpaka akasema Aisha radhiallahu anha, ambaye alikuwemo kwenye nyumba hiyo, kwenye chumba hicho, alhamdulillah alladhi wasa'a sam'uhu al-aswat, himdi zote zimwendee Allah, sifa zote njema anastahiki yeye ambaye usikivu wake Allah umezienea sauti zote. Sauti zote zinasikiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kuntu fil hujra, mimi nilikuwa kwenye hicho chumba na mwanamke akiongea na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yakhfa alayya ba'dhu hadithiha, lakini baadhi ya maneno yake yule mwanamke mimi siyasikii na nimo humo humo, lakini Allah yuko juu ya mbingu saba akayasikia maneno yale, maneno yale akasema qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Kwa hiyo hii ni sam'u idrak, inna Allah sami'un, huyu sami'u huyu ana sam'u katika sam'u alizokuwa nazo, sam'u idrak kwa maana ya anazisikia sauti hafifu, kadhalika anazisikia sauti za dhahir Allah subhanahu wa ta'ala. Na sam'u idrak kama hii ikitajwa kwenye Qur'an huja na moja ya madhumuni matatu. Kama Allah anataja kwamba yeye ni sami', kwa maana sam' idrak ana usikivu wa kuisikia sauti. Ikija aina hii ya sam'u katika Qur'an, basi hukusudiwa moja ya mambo makuu matatu. La kwanza, bayanu al-ihatati wash-shumul, Allah anataka kubainisha tu kwamba sauti zote anazisikia mpaka sauti ya huyo mwanamke ambaye alikuwa anajadiliana na nani? Na bwana mtume. Sasa hili ni lengo la kwanza. Lengo la pili, anataja kwamba anasikia sauti, lakini kusudi lake ni kukemea, kuwakemea watu. Hili pia ni lengo. La mwisho na la tatu, anataja kwamba anasikia, lakini lengo lake huwa anakusudia anasikia na anasapoti na anatia nguvu, kuwatia nguvu waja wake wema. Mifano katika hilo tutahitaji hapa. Ama mfano wa kwanza kwamba Allah anasikia, na lengo lake kutaja kwamba anasikia kujulisha umma na kujulisha viumbe wake kwamba anasikia sauti za wote, ni hii aya qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Mfano wa pili kwamba Allah anasema anasikia, na kweli anasikia, na lengo lake huwa pia wakati huo huo kukemea na kukhofisha, ni pale aliposema subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Imran aya 181, anasema subhanahu laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adhab al-hariq. Kwa hakika Allah amesikia kauli za wale waliosema kwamba Allah ni fakiri na sisi ndio matajiri. Allah amesikia kauli za wale waliosema kwamba yeye ni fakiri na wao ndio matajiri. Sanaktubu ma qalu, tutayaandika yale waliyosema. Wakatlahumul anbiyaa bighairi haqqin, na kule kuwaua kwao manabii pasi na haki, na tutakuja kuwaambia siku ya kiyama, onjeni adhabu inayochoma na kuangamiza. Sheikh anasema aliposema Allah sanaktubu ma qalu, tutayaandika waliyosema, ameyasema haya baada ya kwamba wako waliomsifia yeye kwa sifa ya mapungufu. Ameyasema haya kwamba tutayaandika yale waliyoyasema, haya ameyasema Allah baada ya kutaja kwamba wako wanaomsifu kwa sifa za mapungufu, kusema Allah ni fakiri, hii kwake yeye ni sifa yenye mapungufu au ni sifa yenye ukamilifu? Sifa yenye mapungufu. Allah sio fakiri. Kumpa ufakiri Allah ni mapungufu kwake yeye. Allah alafu awe ni fakiri, muumba wa mbingu na ardhi na anamiliki hivyo na vilivyomo, hii kwake yeye ni sifa yenye mapungufu. Kwa hiyo Allah sio fakiri. Walipomsifu kwa sifa hii yenye mapungufu, akasema subhanahu sanaktubu ma qalu, tutayaandika walioyasema. Ameyasema haya Allah kwamba tutayaandika walioyasema kabla ya kusema waqatlahumul anbiya'a bighairi haqq, na kule kuwaua kwao manabii pasi na haki. Yaani hakusema hivi, hakika Allah amesikia kauli za wale waliosema kwamba Allah ni fakiri na sisi ndio matajiri, na kule kuwaua kwao manabii pasi na haki tutayaandika walioyasema. Hakusema hivyo. Kasema kwa hakika Allah amesikia kauli za wale waliosema Allah ni fakiri na sisi ndio matajiri, tutayaandika yale walioyasema, na kule kuwaua kwao manabii pasi na haki. Hapa pana mantiki na pana maana kubwa katika maana zake, kujulisha kwamba kumsifia Allah kwa sifa yenye mapungufu, hili ni baya zaidi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kuwaua manabii. Yaani bora muue nabii kuliko kumsifu Allah kwa sifa yenye mapungufu. Kwa hiyo Allah aliposema tutayaandika walioyasema, haya ni makemeo makali kwamba watu acheni kumsifu Allah sifa ambazo zina mapungufu kwake. Kwa hiyo Allah kataja usikivu na kwamba amesikia, lengo lake na makusudio yake kuwahofisha waja na kuwaogopesha. Kwa hiyo yeyote ambaye kwamba atamsifu Mola wetu sifa zenye mapungufu kwake yeye, aelewe kwamba baya lake hilo ubaya wake ni mkubwa mno kuliko ubaya wa kuwaua mitume na manabii wao. Pamoja kwamba pete unasema kuwaua mitume na manabii si jambo dogo. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Kwa hiyo Allah ana usikivu wa aina mbili. Sam'u idrak. Usikivu wa kuadiriki mambo na kusidiriki sauti. Na katika hili huwa na madhumuni mangapi? Matatu. Hayo ndio kama tumesema. Aina ya nimetaja aina ngapi hapa? Mbili. Aina ya mwisho kwa maana anasikia Allah subhanahu wa ta'ala na anakusudia kwamba kuwa support mtume wake na waja wake wema, ni pale aliposema katika sura Taha aya 46, la takhafa ewe Musa na Harun msiogope, innani ma'akuma, hakika mimi ni pamoja nanyi, asma'u ninasikia, wa ara na ninaona. Kwa hiyo anasema ulama kusudia kwamba ninasikia, usikivu hapa kukusudia nawasikia na ninawaunga mkono. Asma'u ni pamoja nanyi, ninasikia na ninaona, kwa maana nakusikieni na nakuungeni mkono, kadhalika nayasikia yale yanayosemwa dhidi yenu, nyinyi mnawaambia ya haki na wao wanakujibuni ya batili, nawaambia ya sawa wao wanakujibuni karaha, mimi ni pamoja nanyi na waungeni mkono katika hayo na ninakuoneni. Hii ni samu gani? Bado ni samu idrak. Lakini kadhalika ndani yake kuna maana ya kuwaunga mkono wale anaoambia maneno hayo. Hizi ni maana tatu zimekuja ndani ya Qur'an. Aina ya pili ya samu ni samu ijaba, kusikia kwa maana ya kumuitika yule anayemuomba. Allah anasikia kwa maana anamuitika anayemuomba. Hii pia ni maana iliyokuja ndani ya Qur'an katika sura Ibrahim aya 39, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, akum nukuna billahi Ibrahim inna rabbi lasami'u ad-du'a, hakika mola wangu lasami'u ad-du'a, ni mwenye kuitika dua. Hapa usemi kwamba ni mwenye kusikia maombi, ni mwenye kuitika dua na kujibu. Na miongoni mwa maana hii ni kauli anayosema mwenye kusali, sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida, maana yake sio kwamba amemsikia Allah amemhimidi, a maana yake Allah amemuitika yule anayemhimidi na amempa thawabu. Sami Allahu liman hamidahu, amemuitika Allah anayemhimidi na amempa thawabu. Hii ni kipande hiki cha mwisho ambacho ndani yake tumeona kwamba kuna tahadhari tunapewa sisi tulioambiwa tusitangulize kauli ya yoyote mbele ya kauli ya Allah na mtume wake. Tuliambiwa tumuogope Allah na tumche kwa kufanya mema na kujiepusha na maasi. Kwa nini yote haya? Kwa sababu Allah huyu aliyetuamrisha haya ni Samiun, na usikivu wake ni huu ambao tumeusema. Alimun ni mwingi wa ilmu, kwa maana mwenye ilmu pana. Sababu alim ni sawasawa na wazni wake ni wazni wa fa'il, ni wazni wa fa'il, alimun kabirun matinun, na mfano masala kama haya. Na kilugha kufidisha wingi, mwingi mwenye ilmu. Kwa hiyo tukisema inna Allah samiun, alafu tukasema alimun, maana yake dhu ilmin wasi', mwenye ilmu pana na ilmu kubwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, lita'alamu, ili mjue, anna Allah ala kulli shay'in qadir, kwamba Allah juu ya kila kitu ni muweza, hakuna ambalo linakwama kwake yeye. Wa anna Allah, na kwamba Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma. Huyu ndio alimu, alimu huyu ndio huyu anijizungumza hapa. Wa anna Allah, na kwamba Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa ilmu, anakijua nje ndani juu chini. Huyu ndio alimu. Tasema haya baada ya aya imeanza, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardhi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah yeye ndiye ambaye kaumba mbingu saba na ardhi mfano wa mbingu saba katika idadi. Yatanazzalu al-amru baynahunna, yeye ndiye ambaye hushusha amri baina ya mbingu na ardhi, kuanzia mbingu ya kwanza mpaka ardhi ya kwanza, amri zake zinakwenda huko. Ameyasema haya Mola wenu ili muelewe kwamba yeye juu ya kila kitu ni muweza, hashindwi na kitu, kuanzia mbingu ya kwanza mpaka ardhi ya kwanza. Na pia muelewe kwamba Allah juu ya kila kitu amekizunguka kwa elimu, anakijua juu chini, pembe zote, ani pembe zote amekizunguka kwa ilmu, na kwamba hakuna kinachomfutu na kumpita yeye, kama alivyosema katika nyingine, la ya'sub anhu mithqalu dharra fi al-ard wala fi as-samaa au fi as-samaawati wala fi al-ard, hakimpiti yeye chochote, hata kiwe na udogo wa dharra, hata kiwe na udogo wa dharra. Dharra ni dharra, baadhi ya ulama wanasema ni zile vivumbi vivumbi unavyoviona kwenye dirisha baada ya kupigwa na miali ya jua, kuna kama mchanga mchanga unazunguka zunguka ukaa kwenye dirisha, alafu kuna miali ya jua inapita, unaona kuna vivumbi vinachezacheza, kimoja ya vile kuitwa dharra. Kwa hiyo Allah hapitwi na dharra moja, si mbinguni wala si ardhini, chochote kile, hata chenye udogo wa dharra. Aya nyingine inasema wala asghar min dhalika wala akbar, na wala si chini ya dharra wala si juu ya dharra, hakuna kinachompita Allah. Kwa hiyo huyu Allah ndiye inna Allah sami'un alim, ndio alimu huyu. Tunaelewana jamani? Sasa ulama katika jumla hii ya mwisho ambayo Sheikh anasema kuna tahadhari hapa kwenye aya, hasa kwenye hii jumla ya mwisho, tahadhari kwetu sisi. Anasema Sheikh, pale tunapokuwa sisi tunaamini bi anna Allah sami'un, kwamba Mola wetu ni sami', tukaona sami'u na sifa zake za usikivu wake, na tukaamini kwamba Allah ni alimun, Allah ni mwingi wa ilmu. Ukishafahamu haya, hal yumkin wa anta fi aqlika ar-rushd an taqula ma la yurdih, Je, itawezekana kwa mazingira haya? Ilhali katika akili yako kuna upambanuzi, una elimu, una ufahamu, unayemjua Mola wako ni Samii, Mola wako ni Basir, Mola wako ni Alim. Alafu uyaseme ambayo hayatomridhisha. Ilhali kwamba wewe unajua Mola wako anasikia sauti hafifu na sauti ya juu. Amemsikia yule mwanamke Khawla akizungumza na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewasikia wale waliozungumza yeye kwa mapungufu, anawasikia mitume wake na manabii. Je, inakuwa inalingana na elimu yako hii wewe kuitakidi Mola wako ni Samii, ana usikivu huu, alafu uyaseme ambayo hayamridhishi? Kweli hii ni haki? Hii ndio tahadhari. Kwa Allah kaanza na wewe, la tukadimu baina yada illahi wa rasuli wattaqullaha, kisha huyo Allah alikwambia ittaquhu samiu, huyo Allah alikwambia ittaquhu ni alim. Fala yanbaghi lak, hivyo haitakikani kwako, an tusmi Allah, umsikilizishe Mola wako, ma la yardahu minka, yale asiyo yaridhia kutoka kwako. Usiseme basi matusi, sababu Mola wako anakusikia. Usiseme ya usengenyi, Mola wako anakusikia. Usiseme ya ufitini, Mola wako anakusikia. Sema ya haki, sema mema, amrisha mema, kataza maovu, soma Qur'an, fanya adhkar, fanya kadha. Kadhalika na ukielewa na unapoamini kwamba Mola wako kila kitu ana ilmu nacho, na katika ambayo anayejua yeye Mola wako ni matendo na maneno, mpaka mazungumzo yaliyopo kwenye nafsi yako pia anayaona na anayajua. Mimi sijui huyu bwana sasa hivi anafikiria nini kwenye moyo wake, wala anazungumzaje kwenye nafsi yake, sijui. Wala nyinyi hamyajui yaliyopo katika mtima na dhamiri yangu katika moyo wangu, lakini Mola wangu anayajua. Yaani hapa anawaza kitu gani, nafikiria nini? Mola wangu anayajua. Sasa na akalisema hilo katika Qur'an, na wewe unaamini kwamba Mola wako juu ya kila kitu ana ilmu nacho, na katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake anasema yashmalu alqawl wal fi'l, ilmu yake ipo kwenye kauli anaijua, na kwenye matendo anaijua, na mazungumzo na minongono ya nafsi zetu pia anayajua subhanahu wa ta'ala. Mpaka akasema katika Qur'an, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu, aya ya 235 katika suratul Baqara. Eleweni kwamba Allah anayajua yaliyomo katika nafsi zenu, anayajua. Fahdharuhu, basi muogopeni, mcheleeni huyo Mola wenu anayekujueni mpaka katika hayo. Sasa kusudio, anasema Sheikh, Allah kusema yeye ni Samiu na Alim, sio peke yake kwamba sisi tuitakidi kwamba Mola wetu anasikia, Mola wetu ana elimu, anajua. Sio peke yake kwamba makusudio ni haya, kwamba Allah katupasha habari tutujue kwamba yeye ni alimu na anajua kila kitu na tuitakidi hivyo, bali kadhalika kuna makusudio mengine. Makusudio mengine ni yapi? Makusudio mengine ni matunda yatakayozalikana na itikadi yako hiyo. Ukishafahamu kwamba Allah ni Samii, ukishafahamu kwamba Allah ni alimu, wewe unazalisha tunda gani katika hayo? Tunda lake ni tuseme yale ambayo kwamba yanamridhisha, tuyafanye yale ambayo kwamba yanamridhisha. Haya ndio wanayosema ahlul ilmi katika aya hii, inna Allaha Samiu Alim. Wakati tunao آية فيه. يا أيها الذين آمنوا إن ولأنبارم آمني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي msizinue sauti zenu zikawa juu ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tajharu lahu bilqawli, wala msimuite kwa kumuinulia sauti, kajahri ba'dikum li ba'd, kama vile mnavyoitana kwa kuinua sauti nyinyi kwa nyinyi, an tahbata a'malukum, yasije yakapomoka matendo yenu, wa antum la tash'urun, ilhali hamjui. قال ابن كثير امسنا من وصون ابن كثير رحمه الله تعالى هذا ادب ثان هي ناو ني ادب يا بيلي هي ني ادب يا بيلي امبال الله سبحانه وتعالى امواادبشا كوايو واسلام واومين الا يرفعوا اصواتهم يا كوامبا واسيزينوا صوتي زاو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته مbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam sauti zao zikawa juu ya sauti yake, la tarfa'u aswatakum, msizinue sauti zenu, فوق صوت النبي, juu ya sauti ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa namna ya kwamba nyinyi mkawa sauti zenu mmezipaza, mtume anaongea taratibu. Hilo linakiuka adabu za Kiislamu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ana waadabisha masahaba. Akasema Ibn Kathir wa kadiruya, na imepokelewa annaha, kwamba aya hii hii aya ya pili hii, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum, paka mwisho wake, nazalat fi shaykhain, imeshuka kwa sababu ya masahaba watukufu wawili, Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma. Akasema al-Bukhari kwa isnadi yake mpaka kwa Ibn Abi Mulaika, anasema kada al-khayrani an yahlika, wamekaribia wabora wawili waangamie, wabora wawili walikaribia waangamie, Abu Bakar wa Umar radiyallahu anhum. Kwa nini? Rafa'a aswatahuma, walizinua siku moja sauti zao, inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wamekaa na masahaba wakasikika Abu Bakar na Umar sauti zao zikawa zimepaa juu. Muda gani? Hina qadima alayhi rakbu bani Tamim, pale mtume sallallahu alayhi wa sallam alipojiliwa na msafara wa bani Tamim. Bani Tamim wamekuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa ashara ahaduhuma bil aqra ibn Habis اخي بني مجاشع, mmoja katika hawa wawili Abu Bakar na Umar akamwashiria al-Aqra ibn Habis, ndugu wa bani Mujashi, kwamba huyu ndiye awe amiri wao, awe msemaji wao, huyu hapa awe ndiye kiongozi wao. Mmoja naye akamwashiria mtu mwingine asiye kuwa yule aliyeashiriwa na mwenzake, huyu kamtaka huyu awe amiri, yule kamtaka yule awe amiri, baina ya Abu Bakar na Umar, mmoja kamtaka al-Aqra, mmoja kamtaka mwingine asiyekuwa al-Aqra ibn Habis. Qala Nafi', akasema Nafi', la ahfadhu isma, huyo wa pili aliyetakiwa na mmoja katika wale wawili sikumhifadhi jina lake ni nani, lakini wa kwanza alikuwa ni al-Aqra, wa kwanza alikuwa ni al-Aqra ibn Habis. Fa qala Abu Bakr li Umar, Abu Bakr as-Siddiq akamwambia Umar al-Faruq, ma aratta illa khilafi, wewe ni lazima unipinge tu mimi, huna ambalo umekusudia katika kauli yangu juu ya fulani awe ni kiongozi, wewe ukanikhalif zaidi ya wewe unikhalifu tu, huna jengine Umar zaidi ya wewe ukinzane na mimi. Qala Umar, na akajibu ma aratta khilafa, mimi sijataka niende kinyume na wewe, sio swala lengo langu hilo. Fartafa'at aswatuhuma, sauti zao zikainuka zikawa za juu. Fi dhalik fa anzala Allah, Allah ndiye alipoishusha hii aya, ya ayyuhalladhina amanu, ana waadabisha masahaba adabu, enyi wale ambao mmeamini, la tarfa'u aswatakum, msizinue sauti zenu, fauka sauti nabii, zikawa juu ya sauti ya nabii sallallahu alayhi wasallam, wala tajharu lahu biqaul, na wala msimuinulie sauti kwa kumuita kama walivyosema baadhi ya wafasiri wa Qur'an. Kajahal ba'dhukum li ba'd, kama mnavyoitana kwa sauti za juu nyinyi kwa nyinyi. Kwa mta mtume hivyo hivyo, ya Muhammad zifanya hivyo, misili mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi. Mtume haifu hivyo, antahbata a'malukum, yasije yakapomoka na kuanguka matendo yenu mema mlioyafanya kwa kosa hilo. Wa antum la tashurun, in hali hamjui. Anasema ulama, yukrahu raf'u sauti inda qabrih, kadhalika imechukizwa suala la kuinua sauti katika kaburi lake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kule kuinua sauti tu katika kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hilo limechukizwa. Kama yukrahu fi hayati, kama amado hilo halitakikani katika uhai wake. Liannahu, kwa sababu yeye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam muhtaramun, anaheshimiwa haya akiwa hai, wa fi qabrihi kadhalika anaheshimiwa akiwa kwenye kaburi lake. Kwa hiyo hasa ukiwa kwenye jirani na kaburi lake, haitakikani suala la zogo na makelele, kama ambavyo hayo haramu kuyafanya alipokuwa hai alayhi salatu wassalam. Haya anasema al-Hafidh Ibn Kathir. Ndio maana imepokelewa riwaya kutoka kwa Umar ibn Khattab alipokuwa katika msikiti ule wa Madina radiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a sawta rajulaini, Umar alisikia sauti za vijana wawili katika ule msikiti wameziinua sauti zao. Akaagiza waletu wale vijana, wakaletwa mbele yake Umar, akawauliza atadriyani aina antuma, hivi mnajua mko wapi hapa? Najua lakini mko wapi hapa? Kisha akauliza min aina antuma, kwani nyinyi mmetokea wapi? Nyinyi vijana mmetokea wapi? Qala, wakamjibu Umar, min ahli Taif, sisi tumetokea mji wa Taif. Akawaambia law kuntuma min ahli al-Madina la awja'tukuma dharba, law ningelijua, law mngelikuwa nyinyi mmetokea hapa hapa ni wazao wa Madina, ningelikupigeni nikakuumizeni. Mnainuaje sauti zenu? Mjua mko wapi hapa? Yaani mnainua sauti kwenye kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam. Nawapa udhuru kwa kuwa mmetokea Taif, huenda hamna elimu ya jambo hili. Ningelikuwa ni watu wa hapa, la auja'tukuma dharba, ningelikuumizeni kwa kipigo. Haya anasema Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kwa Allah anasema la tarfa'u aswatakum, msizinue sauti zenu, fawqa sauti an-nabi, zikawa juu ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anasema ulama, mtume akizungumza na wewe, fa idha khatabaka an-nabi, mtume akizungumza na wewe wakati ule, bi sautin, kwa sauti yake, fakhfid sawtaka an sawtihi, wewe unayezungumza na rasul, shusha sauti yako kwa mujibu wa ile sauti yake, kuwa chini yake. Wa idha rafa'a sawtahu, na mtume akiinua sauti yake kwako, farfa sawtak, na wewe inue sauti yako, lakin la budda an yakuna duna sauti ar-rasul, ni lazima iwe chini ya sauti ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana baada kati ile katokea mtume akakuita kwa sauti ya juu, wewe uko mbali. Sasa usiitika kwa sauti ya hafifu ambayo atapata taabu yeye kuisikia. Ya fulan asallaita, ya fulan umesali, ya fulan ukarajibu, hapana tumko kule, hapana ya Rasulullah. Ishushe, inua sauti yako, lakini bado iwe chini ya sauti ya rasul alayhi salatu wassalam. Jamaa Allah anasema la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, msizinue sauti zenu zikawa juu ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala tajharu lahu bilqawl, na wala msimuite yeye bilqawli, kwa maana kwa sauti ya juu kama mnavoitana nyinyi kwa nini la tab wala tajharu lahu bilqawl wala msimuite la tunadunahu msimuite bisautin murtafi kwa sauti ya juu mnapomuita sio masala ya kwanza yale kwamba msizungumze naye kwa sauti ya juu ila pili msimuite kwa sauti ya juu tajahalu ba'dhukum li ba'd kama yunadi ba'dhukum ba'dha kama vile ambavyo baadhi yenu huwaita baadhi nyingine bali yakunu jahran biadabin bali utamuita ikihitajika kumuita kwa sauti lakini iwe sauti yako hiyo uliyomuitia ina adabu wa tashrifin inakumtukuza wa ta'zimin inakumuadhimisha yaliku bihi kumuadhimisha na kumtukuza kunakoendana na yeye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na aya hii wanasema ulama anasema Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi ka kaulihi hii ni sawasawa na kauli nyingine ya Allah aliposema katika suratul nur aya za mwisho mwisho la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha msijalie ule wito wa mtume baina yenu ni sawa na wito wa nyinyi kwa nyinyi kwa maana ya idha da'akum li shay'in atakapokuiteni mtume kwa jambo lolote fala taj'alu du'aahu msijalie ule wito wake kukuiteni nyinyi ka du'a'i ba'dikum li ba'd kama vile mnapoitana wito nyinyi kwa nyinyi kwa maana mkitaka mtaenda msipotaka hamwendi wito wa mtume haufanywi hivyo bali yajibu alaykum al-ijaba bali ni wajibu juu yenu kuitika wito wake kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine ya suratul anfal ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao mmeamini istajibu lillahi wa lirrasul muitikeni wito Allah na mtume atakapokuiteni katika yale ambayo yanasababisha uhai wenu lazima mumuitike bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hapa akasema Allah wala tajharu lahu bilqaul na wala msimuite kwa sauti ya juu kajahali ba'dikum li ba'd kama vile mnapoitana kwa sauti za juu baadhi yenu kuwaita baadhi nyingine msiseme ya Muhammad wala msiseme lakini semeni ya Rasul Allah semeni ya Nabii Allah tumeona vizuri hapa naam kwa adab na kwa heshima na kwa taadhima hizi zote ni adab Allah subhanahu wa ta'ala anawafunza waumini an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yani mmekatazwa haya au innama nahainakum hakika si vinginevyo tumekukatazeni nyinyi waislam arrafi as-sauti fawqa sawti kuzinua sauti zenu kuwa juu ya sauti yake na kumuita mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti ya juu kama mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi karahatan an tahbata a'malukum kwa kuchelea yatiji yakaanguka matendo yenu mema wa antum la tash'urun ilhali nyinyi hamjui Sheikh Uthaymeen anasema rahimahullah katika kipande hiki fa fi hadha dalilun katika hili kuna dalili katika hii aya hapa kuna dalili ala anna alladhi yarfa'u sawtahu juu ya kwamba yule ambaye atainua sauti yake fawqa sawti an-nabi sallallahu alayhi wa sallam juu ya sauti ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam au yajharu lahu bilqawl au akawa anamuita kwa kauli ya juu kama vile wanavyoitana watu wao kwa wao hilo hupelekea huenda likapelekea kuanguka kwa amali za mtu ilhali hajui kwa nini anasema lianna hadha kwa sababu hili ambalo limekatazwa lao mtu angelifanya akawa sauti yake anainua ikawa juu ya sauti ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam qad yaj'alu fi qalbi al-mar'i istihana lirrasul huenda likapelekea kukapatikana kule kudharau katika moyo wa mtu kumdharau na kumdogosha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuona kama mtu wa kawaida tendo kwamba yeye kapaza sauti juu ya sauti ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hili huenda likapelekea huyu aliyefanya haya ndani yake ikapatikana istihana kumdogosha kwamba yeye mtume ni hai mtu wa kawaida tu mdogo tu na yeye mtu kama ni watu kama sisi bashar la kal bashar ni mtu kama watu wengine mtu sio kama watu kama wanavyosema baadhi ya watu ikapatikana kwenye moyo wako kule kujihisi kwamba yeye yuko juu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na yoyote atakayejihisi hivyo, basi jambo lake hilo limempelekea kuwa ameritaji katika dini ya Uislamu, kwamba kujiona wewe uko juu ya Muhammad alaihi salatu wasallam, hilo pekee yake hupelekea ridda. Ikapatikana ile ridda, hali ya kuritaji kutoka katika Uislamu, ridda ambayo tujibu hubuta al-amal, inapelekea sasa hii ridda kupatikana kwake, kupatikana kwa kudondoka na kupomoka kwa amali zako njema ambazo umezifanya. Ndio Allah akasema antahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Aya hii iliposhuka, hii aya ayatin la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli faqa mishwaka. Aya hii iliposhuka kulikuwa na sahaba akiitwa Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu, na yeye alikuwa ni khatibu katika khatibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa umbile lake sauti yake iko juu, kiumbile sauti yake kizungumza sauti yake iko juu. Iliposhuka hii aya akabaki nyumbani kwake akiwa analia, haji tena kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume hamuone katika majalisi zake. Kwa hiyo siku alipokuwa akichunguza akamkosa sahaba huyu, akaulizia hali yake, wakampasha habari masahaba kwamba ya Rasulullah, huyu Thabit huyu bin Qais yuko tu nyumbani kwake huko tangu iliposhuka hii aya la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, albaki kwake analia. Mtume alayhi salatu wasalam akamtuma sahaba aende akamuuliza habari na amwite. Alipofika yule sahaba kwa Thabit bin Qais bin Shammas, akamwambia bwana, mimi tangu imeshuka ile aya, ile aya imenihusu mimi, mimi ndiye ambaye kwamba nikiongea na mtume sauti yangu huwa iko juu, mimi yamepomoka matendo yangu mema, na mimi ni katika watu wa mtume. Kawa analia Thabit bin Qais radiyallahu ta'ala anhu. Yule sahaba akampelekea ile habari bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno yaliyosemwa na Thabit bin Qais kwamba yeye anavyotakidi na anavyojua ile aya imemhusu yeye ndiye ambaye kwamba sauti yake iko juu kwako, yeye ni kadha wa kadha, na kwamba yeye ndiye ambaye kwamba amali zake zimeanguka, na yeye ni katika watu wa motoni ya Rasulullah. Mtume akamwita ile sahaba akaja. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe ni katika watu wa peponi, anta min ahli aljanna, wewe ni katika watu wa peponi. Mpaka akasema Anas ibn Malik, kuna narahu yamshi baina adhhurina, sisi tulikuwa tukimwona mwenzetu Thabit akitembea na sisi, wa nahnu na'lamu annahu min ahli janna, lakini sisi tunayakini kwamba mwenzetu huyu ni katika watu wa peponi. Kwa nini? Alishabashiriwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na katika maneno aliyomwambia alipomuita, ama tarda an ta'isha hamida wa tuqtala shahida wa tadkhula aljanna. Thabit unasema maneno haya? Thabit wewe, kwani huridhie uishi ukiwa ni hamida mzuri mwema kabisa? Huridhie wewe uje ufe shahidi? Huridhie wewe uje uingie katika pepo ya Allah? Akajibu, bala, napenda niwe hivyo ya Rasulullah, radhis, nimeridhia niwe hivyo. Akauawa shahidi katika vita vya Al-Yamama kwa yale alimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaishi baada ya kufa shahidi katika maisha hamid kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaingia peponi kwa ushuhuda wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Thabit huyu wanasema ulama ni katika wale ambao kwamba tukitaja walioshuhudiwa pepo, basi lazima tumtaje pia Thabit ibn Qais katika watu waliobashiriwa pepo, sio peke yake wale ala 10 walmubashirina bil janna, wako wengine kina Thabit ibn Qais, kadhalika nani mwingine, Ukasha ibn Ihsan al-Asadi, na wengine wengi ambao kwamba amewataja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matukio tofauti. Kwa hiyo katika aya hii ila tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, aya hii tukufu ndani yake pia kuna kubainisha nafasi na heshima na hadhi aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kwamba haifai kwa mtu yeyote kudhihirisha kauli yake katika kumuita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sauti yake ikawa imerefuka zaidi ya sauti ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na iliposhuka hii aya, anasema Sheikh Uthaymeen, masahaba waliadabika na adab zilizokuja katika aya hii, hata kana baadhum yukallimuhu masara, mpaka walikuwa baadhi yao wakiongea na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wanaongea kwa sauti ndogo kabisa, mpaka mtume akawa haifahamu, mpaka amuulizie unakusudia kadha nini, ili asija kaingia katika makemeo makali. Walikuwa baadhi yao wakiongea na mtume wanaozungumza kwa sauti ya chini kabisa, mpaka bwana mtume anawahoji, unasema hivi eh, unakusudia kadha eh, naam ya rasulullah. Yote haya ni kwamba wasizinue sauti zao mbele ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kadhalika katika hii aya kuna dalili kwamba yeyote yule ambaye kwamba atamdharau rasul alayhi salatu wasalam, basi afahamu kwamba matendo yake yameanguka, amemdharau yeye kaidharau sunna yake, kwa sababu kumdharau bwana mtume peke yake ni ridda inayomtoa mtu katika Uislamu. Kadhalika kujifanyia istihza sunna na kuzichezea shere alizokuja nazo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni ridda ambayo peke yake inatosha kumtoa mtu katika Uislamu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wale wanafiki ambao walikuwa wakimcheza shere na kumfanyia istihza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kuwafanyia istihza masahaba. Allah amesema wala in sa'althum, na kama utauliza kwa nini wamefanya hayo, majawabu yao watasema innama kunna nakhud wa nal'ab, tulikuwa tunacheza tu, tunazungumza maneno ambayo kwamba kwa maneno hayo tunaondoa uchovu wa safari, tutachekeshana tu, tulikuwa hatujakusudia. Walikuwa wakisema kuambia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, au wakisema dhidi ya masahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ma raaina mithla qurra'ina haula arghaba butuna wala akdhaba alsuna wala ajbana 'inda al-liqa', hatujawahi kuwaona mithili ya viongozi wetu hawa wasomi hawa walafi wakubwa waongo wakubwa waoga mbele ya maadui, wakimkusudia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Walipoulizwa kwa nini mmesema haya, wakasema innama kunna nakhur wa nal'ab, tulikuwa tucheza tu wala hatukusudia. Lakini Allah kwa maneno haya waliokuwa wamesema akafartum ba'da imanikum, waambie mmekufuru baada ya imani yenu, mshakufuru nyinyi baada ya imani mliokuwa nayo. Kwa hiyo katika hii aya kadhalik kuna dalili juu ya kwamba atakemdharau rasul alayhi salatu wassalam afahamu kwamba hilo litampelekea kupomoka na kuanguka kwa amali zake. Na ndio maana katika kauli sahihi miongoni mwa akwali za ulama ya kwamba yeyote atakemtusi na kumtukana na kumkejeli na kumkashifu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kana kafiran murtadda, mtu huyo ni kafir aliyeritadi. Na kama atatubu, kama atatubu, wanasema ulama qabilna taubatahu, tutaikubali toba yake, tukubali toba yake, ametubu taubatan nasuha, tumeikubali. Lakini pamoja na kuikubali toba yake hatutomuondolea adhabu ya kifo, la narfa'u anhu alqatla, kifo hatutokiondoa juu yake, bal naqtuluhu, bal tutamuua hata kama katubia, akhdhan bihaqqi rasulillah, kwa kuichukua haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwake. Na tutakapokuwa tumemuua baada ya kutubia tawbatan nasuh, sisi tutamswalia kama tunavyoswalia maiti zetu wengine. Lakini anayemtusi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu anauawa hata kama atatubu, bwana nimetubu, nimerejea kwa Allah, astaghfirullah atubu ila Allah, tutamwambia sawa, tumekubali toba yako, toba kan nasuh, Allah ipokee toba yako, lakini wajibu kutu sisi juu yako uko pale pale wa kukata shingo yako, tutakuua kwa kuchukua haki ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kisha hukumu yako iko kwa Mola wako Allah tabaraka wa taala. Hii ndio kauli yenye nguvu katika akwali walizozitaja ulama juu ya atakemtusi mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakemtusi Allah akirejea akatubu toba na nasuha, huyu hauawi, huyu hauawi. Akamtusi Allah akatubu toba na nasuha akarejea haki yake na Mola wake. Lakini kwa rasuli alayhi salatu wasalam ambaye kafa, basi haki yake sisi tutachukua kwa kumuua huyu mtu hata kama atakuwa ametubu taubatan nasuha, na akiwa ametubu taubatan nasuha kisha tukamuua, tutamswalia, tutamzika kama wanavyozikwa watu wengine. Kama hakutubu, basi huyu hasuswaliwa sababu amekufa kafir. Huyu atakuwa amekufa kafirun murtadun an dini al-islam. Kwa hiyo hatuswaliwa wala hatooshwa wala hatozikwa sanda wala hatozikwa katika makaburi, makaburi ya Uislamu. Aya hiyo ya pili itakuwa bila shaka imeeleweka. Wakati tunao wakati mwisho. Wakati upo tumalizia aya ya mwisho. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafunza masahaba na waislamu kwa ujumla adabu za Kiislam mbele ya shakhsia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hayo ni kuwakataza kuinua sauti zao katika kumuita, kadhalika kuinua sauti zao mbele ya sauti yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika maana za kuinua sauti yako mbele ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni wewe kuzungumza maneno ambayo yanapinga hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ukazungumza maneno katika dini ambayo yanaipinga hadithi ya mtume katika dini juu ya jambo fulani, sauti yako ikawa iko juu ikasikiwa na watu wakaifuata, sauti ya mtume ikawa chini watu wakawa hawana habari nayo. Hii pia ni maana ndio kwamba inaingia, siinue sauti zenu mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo baada ya Allah kutaja adabu hizo akawasifia katika aya hii ya tatu wale ambao kwamba wamezishusha chini sauti zao mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika kushusha chini mbele ya mtume ni kutokuzungumza kwa makelele kwenye sehemu ya kaburi lake tukufu alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale ambao wanashusha sauti zao mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa Allah huyo huyo amewakataza wasijiinue sauti zao na wala wasimuite rasuli alayhi salatu wasalam kama wanavyoitana wao kwa wao. Akasema subhanahu wa ta'ala ان الذين يغضون اصواتهم حقيقه يا ولي امباو وانا ذشوشا صوتي زاو عند رسول الله مbele ya mtume wa Allah wakadhishusha wakawa wanaongea na wanazungumza kwa adabu hawazungumzi kwa makelele wala kadha ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa ulaika hao. Ulama wanatuambia Allah aliposema ulaika akarudisha ishara baada ya kusema innal ladhina, hakika wale ambao, hapa akasema hao kilugha pana mantiki, wanasema ulaika kwenye ishara hii aliyeirudisha hapa Allah ulaika hao, ndani yake kuna ta'dhiman li sha'nihim, kuna kuitukuza shani yao kwamba hao shani yao iko juu kabisa, na kuna kuziinua manzila zao watu hao waliopambika na sifa hizi kwamba wana manzila na daraja iliyokuwa ya juu kabisa. Ulaika hao alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, ndio wale ambao imtahana Allahu qulubahum, Allah subhanahu wa ta'ala amezitakasa nyoyo zao, litaqwa kwa ajili ya takwa, akazitakasa nyoyo zao kwa ajili ya takwa, nyoyo zao zikawa zimejaa uchaji peke yake. Lahum maghfiratun, watapata hao msamaha unaotoka kwa Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya madhambi yao mengine walioyafanya. Wa ajrun adhim, na watapata ujira mkubwa juu ya matendo yao mema ambayo kwamba wameyafanya. Unasema ulama na katika aya hii innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah mpaka mishawaka, kuna ishara ila anna as-salah salah al-qalb, kwamba kutengamaa kunako angaliwa na sharia kunakopendeza sio kutengamaa kwa kiwiliwili, ni kutengamaa kwa moyo. Allah anasema ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa. Kwa hiyo hapa pana ishara kwamba kutengamaa kuna kuangaliwa ni kule kutengamaa kwa moyo. Na kama ilivyokuja katika hadithi, Mtume alipokuwa akizungumzia moyo akasema alayhi salatu wassalam, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Akarudia maneno hayo mara tatu kwamba uchaji uko hapa, uchaji uko hapa, uchaji uko hapa, yani mahala pake uchaji ni kwenye takwa. Na wala hakuna shaka kwamba takwa ni kumcha Allah katika moyo. Ama kumcha Allah, kuonesha takwa kwa viungo vyetu aljawarih, kuonesha takwa katika jawarih zetu na viungo vyetu katika dhahiri ya matendo yetu, hili linapatikana mpaka kwa watu wanafiki. Sasa mnafiki hapo katika msikiti akasali, mkamwona ana unyenyekevu na khushu, ametulia, hajitikisi, hajikuni, anakuangalia ni hapo hapo, akarefusha kisimamo, akarukuu vizuri, akarefusha rukuu kwa maana ya khushu, amevaa kanzu yake vizuri, nisfu saf kadha, akawa ni muongo, akawa ni mnafiki. Kwa kudhihirisha kwako kwenye matendo hilo mpaka wanafiki wanafanya. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, ukiwaona hupendezwa wewe na miili yao, shakli zao. Watu ndio hawa bwana. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim, na kama watazungumza utapenda wewe utegee sikio mazungumzo yao, wasikie maneno mazuri kabisa. Mikakati, hawa ndio watu wa dini, hawa wana uchungu maneno yao, lakini wanafiki. Kwa hiyo katika hii aya kuna ishara kwamba salah na kutengamaa kwa sawa sawa kunakotakikana ni kutengamaa kwa moyo, sio kutengamaa kwa viwiliwili. Sababu kutengamaa kwa viwiliwili mpaka wanafiki wanafanya hivyo, lakini mioyo yao inakwenda kinyume na yale ambayo kwamba wanayadhihirisha. Na ukitengamaa kwenye moyo, bila shaka kutatengamaa kuliko bakia, kutatengamaa kuliko bakia. Ala wa inna fil jasadi mudha, ileweni kwamba katika mwili wa mwanadamu ndani huko kuna kipande cha nyama, kikitengamaa kutengamaa mwili wote, kikifisidika kufisidika mwili wote. Ala wa hiya alqalb, ileweni kwamba kipande hicho cha moyo, kipande hicho cha nyama ambacho kinafanya kazi hiyo ni moyo, ni moyo. Ukitengamaa moyo hutengamaa vilivyobaki. Ndio hapa katika aya tumestafidi kwamba salaha ya sawasawa ni salaha ya moyo, sio salaha ya kiwiliwili cha mtu. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tutakuja kuendelea insha Allah ta'ala katika darasa litakalofuata kwa mujibu wa mpangilio wa ratiba yenu. Barakallahu fikum.